nogami, brak ci gruntu, dryfujesz w nicości. Tak wiele lęków w tej szalupie zbitej z niepewności. Wypatrujesz ląd, ziemię obiecaną, ale bezwzględny los zatopił kolejne ziarno. Sparaliżowany strachem, związany w bezruchu, cichym życia widzem, wypruty z wszelakich uczuć. Świat nieprzyjazny, zimny, strefa polarna w twym sercu. Długie ciemności wokół, grono krwiopijnych wisielców. Jedyne co znasz to ból, jedyne co znasz to lęk. Umierasz sam dzień po dniu, chyba upłynął już wiek. Samotnie czekasz na cud, by nagle czas cofnął bieg. I raz na zawsze porzuć te demonów energię czarną, koszmarną, zadbaj o duszę i ciało. Niechaj moc obudzi węża, niesie światłość. Poczuj ją czerwona róża, pierwszą czakrą. Muladara. Gdy zachodzące słońce studzi żar, studzi żar. Jak orzeń wodę pobierz, ziemi dar. Niechaj ta czerwień karmi cię energią. I niechaj wiatrze niknie aurę twą. Niechaj wiatrze niknie aurę twą. Słuchaj się w drzewa, melodie szepty lasu. Poczuj stabilność z daleka od hałasu. Strumienie jak arterie gai, zażyj ich czystości. Wypłuczą jak koryto rzeki ciało z toksyczności. Popatrz na słońce, gdy znika pośród szczytów. Niechaj ta czerwień przeniknie cię do szpiku. Życie jest piękne, wstań niewolniku z kolan. To co przyziemne niech rozpłynie się jak w garści woda. Tak gwizda róża u podstawy, niech rozkwitnie w pełni. Poczuj jak korzeń łączy się z istotą matki ziemi. Przenika jej struktury, wrasta, penetruje glebę. Twe krystaliczne ciało karmi energią jak chlebem. Stań mocno bosą stopą na płaszczu pełnym rosy. Przy każdym wdechu pochłoń cząstkę ze źródła mocy. To co pod tobą da ci wszystko czego potrzebujesz, byś był bezpieczny, zdrowy swym ciałem i duchem. Gdy zachodzące słońce studzi żar, studzi żar. Jak korzeń wodę pobierz, ziemi dar. Niechaj ta czerwień karmi cię energią.